Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 maja, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Senator Lidia Staroń, kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na nowego rzecznika praw obywatelskich. Polska jest gotowa podzielić się z Gruzją szczepionkami przeciw COVID-19, powiedział w Tbilisi prezydent Andrzej Duda. O tym geście papieża Franciszka piszą media na całym świecie. Szczegóły za chwilę. Dziś ostatni dzień na zgłaszanie kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że jego klub zgłosi kandydaturę senator niezależnej Lidii Staroń. Z kolei dziennikarze pytali wicemarszałka o zapowiedzi posłów porozumienia dotyczące poparcia kandydata ludowców, profesora Marcina Wiącka. Na razie nie ma kandydata PSR, z tego co słyszę. Ale mają osobę, którą chcą rekomendować. Tak, wiem. Kojarzy pan pana Wiącka? Tak. Wiącka, przepraszam. To jest dobry kandydat? Nie najgorsze. Na razie wystawiamy panią senator i liczymy, że przejdzie przez Sejm i Senat. We wtorek zarząd porozumienia zdecydował, że na stanowisko rzecznika praw obywatelskich będzie rekomendował profesora Marka Konopczyńskiego. Wczoraj profesor sam poinformował, że rezygnuje z ubiegania się o to stanowisko w związku z informacjami o braku poparcia ze strony PiS-u. Parlament już czterokrotnie bezskutecznie próbował wybrać następcę Adama Bodnara. Polska jest gotowa podzielić się z Gruzją szczepionkami przeciw COVID-19, powiedział w Tbilisi prezydent Andrzej Duda. Szczepionki będą pochodziły z nadwyżek dostaw do Polski. W ocenie prezydenta to pomoże ożywić ruch turystyczny, a tym samym wspomoże gospodarkę Gruzji. Obiecałem pani prezydent, że zaraz po powrocie do Warszawy będę na ten temat rozmawiał zarówno z panem ministrem Michałem Dworczykiem jako koordynatorem Narodowego Programu Szczepień, jak i z panem ministrem zdrowia, jak również i z panem premierem. Liczę na to, że tutaj także i pod tym względem będziemy mogli pokazać naszą przyjaźń wobec Gruzji, solidarność i tą, która dzisiaj rzeczywiście jest nam w walce z pandemią koronawirusa tak bardzo potrzebna. Jeszcze dziś rozmowy prezydenta z premierem Gruzji, a także z przewodniczącym gruzińskiego parlamentu. Później zaplanowana jest ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych przez prezydenta RP. Od jutra kolejne luzowanie obostrzeń na klientów. W pełni otworzą się restauracje, będzie można pójść na basen czy do klubu fitness. Najnowsze dane epidemiczne pokazują, że epidemia jest w odwrocie. Ministerstwo Zdrowia raportuje ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 800 mniej niż tydzień temu. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce przekroczyła 6 milionów. Szczepionki to jedyna skuteczna broń, by powstrzymać koronawirusa. Tymczasem amerykańska agencja do spraw żywności i leków wydała zgodę na stosowanie leku o nazwie Sotrovimab. Badanie wykazało, że lek działa przeciwko wszystkim wariantom koronawirusa, ale jest przeznaczony tylko do leczenia łagodnych lub umiarkowanych przypadków COVID-19. Nie jest natomiast dopuszczony do stosowania u pacjentów hospitalizowanych lub wymagających tlenoterapii. Sotrovimab należy do klasy leków zwanych przeciwciałami monoklonalnymi, które naśladują naturalne przeciwciała wytwarzane przez organizm. Ósmoklasiści mają za sobą trzeci, a zarazem ostatni egzamin na zakończenie podstawówki. Od 9 pisali język obcy. Zdecydowana większość wybrała język angielski. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie wychodzili z egzaminu nawet przed czasem. Nie mieli żadnych problemów z rozwiązaniem zadań. Poszło bardzo dobrze, bo test był banalnie prosty. Po prostu moim zdaniem to oni pisali to do 6 klasy. Ja wiem, że ich zdaniem obniżył nam się poziom, no ale żeby aż tak. Skończyłam go po pół godzinie, jak my mamy 90 minut. Prosty był test, bardzo. Jak się na próbnych dobrze zrobiło tam powyżej 90%, to można było być pewnym, że raczej dobrze ci pójdzie ten test. Więc nie trzeba było się stresować, jak na polskim czy matematyce. Egzaminy w tym roku zdawało 360 tysięcy uczniów. Wyniki 2 lipca. Rosjanka związana z opozycyjnym blogerem Ramanem Pratasiewiczem, która razem z nim została wyprowadzona z samolotu w Mińsku przez białoruskie służby i aresztowana, została uznana przez białoruskie organizacje broniące praw człowieka za więźnia politycznego. Sofia Sapiega jest przetrzymywana w areszcie KGB w Mińsku. Jest podejrzana o organizowanie masowych zamieszek. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Miński sąd aresztował ją tymczasowo na 2 miesiące. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia. Od niedzieli, gdy została zatrzymana, nie może skontaktować się ze swoim prawnikiem. Adwokat dziewczyny Aleksandr Filanowicz oświadczył, że Komitet Śledczy Białorusi nie pozwolił mu porozmawiać z klientką, ponieważ brakowało wolnych pokoi, aby zorganizować spotkanie. Według Radia Echo Moskwy białoruskie organizacje broniące praw człowieka nadały Sofii Sapiegie status więźnia politycznego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na pierwszej stronie najnowszego wydania watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano widnieje wielkie zdjęcie papieża Franciszka całującego numer obozowy ocalałej z obozu Auschwitz-Birkenau Lidii Maksymowicz. Gazeta informuje o niezwykłym geście, jaki wykonał papież podczas środowej audiencji na dziedzińcu świętego Damazego. Polka pochodzenia białoruskiego była więziona jako kilkuletnie dziecko w niemieckim obozie zagłady i była poddawana okrutnym eksperymentom medycznym. Gdy podszedł do niej papież, pokazała mu numer obozowy wytatuowany na lewej ręce. Franciszek schylił się i pocałował to miejsce. 80-letnia obecnie Lidia Maksymowicz mówi, że jej misją jest mówić o tym, co ją spotkało, przede wszystkim młodym, by nie pozwolili, by coś takiego znów się wydarzyło. Mistrzowie w rzucie młotem Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek znaleźli się na znaczku upamiętniającym drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce Silesia 2021. Jak podkreśla prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot, znaczek idealnie wpisuje się w inaugurację wielkiego sportowego święta. Wejdzie do obiegu już jutro. Tym bardziej znaczącego, że z udziałem kibiców te zawody będą się mogły już odbywać. Bardzo aktywność sportową wspieramy. Tematów sportowych jest więcej. One zawsze cieszą się ogromną popularnością. Z jednej strony filatelistów, ale z drugiej strony także kibiców. To cenna pamiątka i bardzo się cieszę. Jestem bardzo dumny, że możemy w ten sposób wpisać się w inaugurację tej wielkiej sportowej imprezy. A Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce Silesia 2021 odbędą się w ten weekend na Stadionie Śląskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek raczej pod chmurami, ale będą szanse na przejaśnienia. W wielu miejscach popada, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju oraz na północy. Do 14-15 stopni na wybrzeżu i 17 w centrum. Na południowym wschodzie 19, a nawet 21 stopni. Synoptycy przewidują też burze. Te możliwe są w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Okazja w MediaMarkt wypatrzona? Tak, trenerze. Raty wykorzystane? 0% już w 60 sekund. Niezły czas, a dostawa? Nawet tego samego dnia. No, rozgrzewka zaliczona. Kupując smartfon Oppo Reno 4 z pamięcią wewnętrzną 128 GB i pamięcią RAM 8 GB, zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Wymarzone wakacje są bliżej niż myślisz. Spotkania ze znajomymi są bliżej niż myślisz. Twoje nowe Audi jest bliżej niż myślisz. Teraz Audi A4 dostępne jest w wyjątkowej ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców z ratą już od 800 zł netto miesięcznie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po południu. Dzień dobry, szybciusieńko, bo fajna muzyka.

super, a potem piąt. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. W audycji Trójka do trzeciej czas na nowinki naukowe. W studiu Magdalena Dercz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam dziś ciekawego? Na początek o problemie poważnym, ale wydaje się, że jesteśmy o krok bliżej w znalezieniu rozwiązania tego problemu. Depresja jest najczęściej występującym schorzeniem psychiatrycznym. Dotyka około 15% ludności. Wciąż nie do końca wiemy, co dokładnie wpływa na jej rozwój. Ale tu nowe spostrzeżenia meldują naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Ci zauważyli, że rozmieszczenie litu w mózgach osób z depresją różni się od rozkładu tego pierwiastka u osób bez zaburzeń. Lit to ten pierwiastek, który kojarzy nam się raczej, nie wiem, z akumulatorem? Owszem, ale my także przyjmujemy go wraz na przykład z wodą pitną. Wiadomo było dotychczas, że wyższa naturalna zawartość litu w wodzie pitnej właśnie wiąże się z niższym wskaźnikiem samobójstw wśród populacji. No i leczenie litem zaburzeń depresyjnych też stosowane jest w psychiatrii od dawna. Teraz naukowcy dowodzą, że to rozmieszczenie litu w naszym mózgu jest istotne. Rozmieszczenie? To znaczy? Czyli jakie stężenie występuje w istocie białej mózgu, a jakie w istocie szarej mózgu. Bo to, zdaniem monachijskich naukowców, ma właśnie wpływ na nasze samopoczucie. To stężenie litu jest bardzo niskie, a więc i ustalenie rozmieszczenia jest bardzo trudne. No i teraz pozostaje jeszcze tylko drobiazg, znalezienie metody, która umożliwi optymalne rozmieszczanie litu w naszej głowie. Pozostaje nam czekać na takiego, nie wiem jak to nazwać, sternika litu. Co jeszcze? Pozostajemy w obszarze medycyny? Nie do końca, choć zajmiemy się teraz tomografem, który oczywiście kojarzy się z badaniem u lekarza. A więc medycyna. Jeśli przyjmiemy, że pacjentami są drzewa, no to medycyna. Bo zabieramy ze szpitali tomograf i do badania tomograficznego zapraszamy właśnie drzewa. Drzewa? Poznańscy dendrolodzy przy użyciu tomografu dźwiękowego zaglądają w głąb drzew. Ale po co? Żeby sprawdzić kondycję drzew, bo jak wiadomo, pozory mylą i zewnętrzny stan również drzewa może mylnie świadczyć o chorobie rośliny na przykład. Może pozornie wyglądać na chorą, a okazuje się, że w środku zdrowy jak dąb, można powiedzieć. Stąd ten tomograf. Tak, tomograf akustyczny pozwala właśnie na analizę kilku warstw drzewa, z których później tworzony jest model 3D. Tu chodzi o ten pień, tak? Model tak. 3D pnia. Tak, w ten sposób można ocenić zmiany w strukturze drzewa bez ingerencji w rosnące drzewo. Mało tego, w wyniku takich badań powstaną potem ekspertyzy i plan zabiegów tak, by drzewa mogły pozostać przy ulicach, a więc możliwość uzdrowienia ich i pozostawienia w miejscu, w którym, no jak wiadomo, drzew się nie przesadza. To brzmi ciekawie. Drzewa w roli pacjentów. A teraz będzie o butach w roli przewodników. Jedna z firm obuwniczych zaprezentowała buty, które ostrzegają niewidomych o przeszkodach znajdujących się w odległości nawet 4 metrów. Buty mają wypatrywać przeszkody? To są jakieś kamerki są zamontowane? Czy jak to działa? Dokładnie, ultradźwiękowe czujniki. Odporne na kałuże oczywiście. Właśnie, o to miałem zapytać. No. Bo zamontowane, i o tym pomyślano, zamontowane są w wodoodpornej i pyłoszczelnej obudowie. No i użytkownika ostrzega sygnał dźwiękowy i wibracje emitowane ze smartfona połączonego przez Bluetooth. A, czyli smartfon, nie buty dają znać. No taki zestaw. But i smartfon. No, takie zresztą drżące i dające jakieś dźwięki buty, to by dopiero było samotańczące. Tak. No jak wiele przedmiotów, które nas otacza codziennego użytku, zyskuje przydomek inteligentnych, czas na inteligentne buty, a my starajmy się dotrzymać im kroku. Takie nowinki ze świata nauki przyniosła dla nas Magdalena Dercz. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Możesz wszystko mieć,

don't nobody know my troubles begun. Don't nobody know my troubles begun. Audycji Trójka do trzeciej MOBI. A my zajmujemy się badaniami i ich sprawdzalnością. Jak się okazuje, badania, których wyniki mogą być nieprawdziwe, gdyż nie udaje się ich powtórzyć, znacznie częściej pojawiają się w mediach, ponieważ są bardziej interesujące niż badania, które są weryfikowane poprzez powtarzalność ich. Tak stwierdzili naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Zresztą wyniki ich analizy opublikowano w Science Advances. Naukowcy przyjrzeli się badaniom opisanym w najlepszych czasopismach dotyczących psychologii, ekonomii, nauk przyrodniczych i ścisłych i stwierdzili, że tylko 39 ze 100 artykułów na temat psychologii zostało zweryfikowanych metodą replikacji, czyli powtórzenia. Jednak to artykuły, których wyniki później nie udało się powtórzyć, wzbudziły większe zainteresowanie, bo cytowane były ponad 150 razy częściej niż te, których ustalenia można było powtórzyć. Autorzy badania podkreślają, że eksperci potrafią przewidzieć, które wyniki uda się powtórzyć. No bo biorąc pod uwagę, pytamy, dlaczego badania, których wyniki są nie do zreplikowania, są akceptowane do publikacji i później powtarzane. Sugerowali, że czasopisma stosują niższe standardy wobec badań, których wyniki są bardziej interesujące. No i apel autorów publikacji Science Advances do czytelników o ostrożność do nas wszystkich, gdy jakieś badanie jest szczególnie ciekawe, a do naukowców powołujących się na często omawiane w mediach badania o sprawdzenie, czy dostępne są dane dotyczące ich powtarzalności. To Trójka, audycja Trójka do trzeciej za 27 minut 13. Wtedy wiesz, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać. Nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Żadnych warto było kochać tak, aż do bólu. Czy mogę odejść sobie już bez żalu? Nie! No jeszcze łyk kawy, a nie, przepraszam, to herbata i jedziemy dalej. Sygnał od pana Marcina z trasy z Chorzowa. Dziś obecny i do przodu, dziś na ziemi cieszyńskiej. A właśnie, a propos ziemi, to już za chwilkę o tym będziemy mówić i w nawiązaniu do nowinek naukowych. Jeszcze jeden sygnał inteligentny jak but. Do czego to doszło? Już za chwilę o inteligentnych warzywach, czy właściwościach niezwykłych. Także w nowinkach naukowych zachęcam do pozostania z Trójką. Za 22 minuty będzie 13. Crawling kings they build. Crawl up on your door. Crawl up to Za 18 minut będzie 13. W Trójce naszym gościem jest profesor Magdalena Urbaniak z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zespół pani profesor odkrył nowe właściwości warzyw, które to umożliwiają skuteczne oczyszczenie zanieczyszczonej gleby. Dobrze rozumiem, że warzywa mają korzystne właściwości oczyszczania gleb rolniczych bez szkodzenia środowisku? Dokładnie tak. Mówimy tutaj o technologii tak zwanej fitoremediacji. Technologii fitoremediacji jest to, polegało na właśnie na wykorzystaniu zdolności roślin, takich naturalnych zdolności roślin do poboru różnych substancji, w tym substancji toksycznych ze środowiska i akumulacji tychże związków w tkankach roślinnych. Głównie chodzi nam tutaj o akumulację w tkankach, w częściach nadziemnych rośliny. Ale wcześniej tego nie wiedzieliśmy. Bo jak to możliwe, że warzywa same oczyszczają glebę? Wiedzieliśmy, oczywiście, że wiedzieliśmy. Nie jest to proces nowy. Jest to proces znany od wielu lat i od wielu lat też wykorzystywany praktycznie właśnie w celu oczyszczenia środowiska. Natomiast to, co jest stosunkowo nowe, to jest możliwość wykorzystania roślin z rodziny dyniowatych, czyli tutaj mówimy o popularnych, powszechnie znanych ogórkach, cukiniach czy też dyniach, które charakteryzują się bardzo taką unikalną na tle innych roślin, innych rodzin roślin, zdolnością do poboru związków nierozpuszczalnych w wodzie. Mówimy tutaj o związkach hydrofobowych, czy właśnie nierozpuszczalnych w wodzie, takich jak chociażby silnie toksyczne dioksyny, polichlorowane bifenyle, WWA i akumulacji tychże związków w tkankach roślin. A no właśnie, akumulacji, czyli te dynie, cukinie i ogórki, raz poprawiając jakość gleb, tym samym jaką możemy mieć pewność, że mniej tych szkodliwych substancji trafi do naszej żywności właśnie w tychże dyniach, cukiniach czy ogórkach? Tutaj wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Czy chcemy stosować te warzywa właśnie w kierunku oczyszczania gleby, czy też chcemy produkować bezpieczną z punktu konsumpcyjnego żywność. I w tym momencie niestety na chwilę obecną nie możemy połączyć tych dwóch aspektów w jednym procesie. Musimy wybrać. Jest możliwe oczywiście takie sterowanie procesem poboru i akumulacji tychże zanieczyszczeń udyniowatych, Jedna droga to jest właśnie ta droga fitoremediacyjna, czyli w tym momencie poprzez zwiększenie ekspresji odpowiednich genów roślinnych, taka roślina staje się takim hiperakumulatorem, czyli ona bardzo efektywnie wyciąga wszystkie te zanieczyszczenia z gleby, akumuluje w swoich tkankach, natomiast takiej rośliny niestety nie możemy spożywać, ponieważ grozi to ryzykiem zatrucia. Natomiast jest druga metoda, która pozwala nam na obniżenie ekspresji tychże genów odpowiedzialnych za akumulację związków organicznych u dyniowatych. I w tym momencie, pomimo iż ta roślina będzie rosła na terenie skażonym, zanieczyszczonym takimi zanieczyszczeniami, my zamykamy jej możliwość, zamykamy jej drogę do akumulowania tego rodzaju zanieczyszczeń. Tym samym, pomimo iż ona rośnie na terenie skażonym, wciąż możemy ją spożywać. Taka roślina będzie bezpieczna do z punktu widzenia konsumpcyjnego. Pani profesor, ale jak uruchomić taki proces oczyszczania? No same z siebie dotychczas przecież tego nie czyniły. Tak naprawdę czyniły to same z siebie, natomiast my do chwili obecnej nie wiedzieliśmy, na czym ten proces polega. Dopiero ostatnie techniki analityczne z zakresu chemii oraz biologii molekularnej pozwoliły nam jakby określić, na czym tak naprawdę polega ten proces. Pozwolę sobie tutaj też na taki rys historyczny, że przez wiele lat, tak naprawdę do roku 1994, jeśli się nie mylę, sądzono, iż rośliny nie są w stanie w ogóle efektywnie pobierać związków organicznych, czyli tych nierozpuszczalnych w wodzie. Żeby roślina coś pobrała, musi ten związek być rozpuszczalny w wodzie. Dlatego uznawano za w ogóle bezzasadne, by stosować tego rodzaju rośliny do usuwania zanieczyszczeń organicznych ze środowiska. Dopiero właśnie w roku 1994 po raz pierwszy zaprezentowano doniesienia, które wskazywały, że właśnie dyniowate akumulują znaczne ilości zanieczyszczeń organicznych w tkankach nadziemnych i późniejsze badania wykazały, że ta zdolność jest determinowana właśnie tą ekspresją genów, specjalnych genów, a następnie syntezą białek, które odpowiadają za zmniejszenie hydrofobowości, czyli zwiększają rozpuszczalność tych zanieczyszczeń, dzięki czemu roślina jest w stanie efektywnie pobierać za pomocą systemu korzeniowego tego rodzaju zanieczyszczenie, przetransportować je do części nadziemnej i tam też zakumulować. No właśnie, pani profesor, ale jak rozpoznać, myślę to z punktu nas, konsumentów, w tych warzywach, które chcielibyśmy spożywać, jak rozpoznać, że to przypadkiem nie są te, które właśnie pochodzą pochłaniały gdzieś w jakiejś innej części Europy, świata właśnie te substancje szkodliwe? Nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy niestety w stanie. Aha. Mamy bardzo zanieczyszczone środowisko, bardzo zanieczyszczone tereny rolnicze niestety, dlatego tego rodzaju badania są jak najbardziej wskazane i tutaj jak najbardziej będziemy kontynuować nasze wycinki. Ale rozumiem, że one są jakoś kontrolowane, tak? Nie to, że... Tak, jeżeli są to rośliny, które są przeznaczone do celów konsumpcyjnych, no to muszą być kontrolowane. Mamy tutaj szereg instytucji, które się tym zajmują się kontrolą, czy to na poziomie Unii Europejskiej, czy też na poziomie krajowym. Natomiast jeżeli mówimy o takim, powiedzmy, szarym konsumencie, no to niestety tak naocznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że ta roślina zakumulowała, a ta roślina nie zakumulowała. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego tak po prostu patrząc na dane warzywo. Może później organoleptycznie, później wychodzą być takie różne, później, że tak powiem, kwiatki. Tak. Ewentualnie tak, lub też różnego rodzaju pojawiają się alergie, co też jest właśnie reakcją organizmu na toksyczne substancje, które dane warzywo, czy też dany owoc zakumulował. No to pozostaje nam, pani profesor, czekać, aby to odkrycie połączyć jedno z drugim. I oczyszczanie gleb, i to, żeby te właśnie substancje, tak, które są w warzywach, nie przenosiły się na właśnie naszą, tak, żywność. Oby. Trzymamy kciuki. Bardzo dziękujemy za te doniesienia i serdecznie gratulujemy pracy właśnie pani zespołu odkrycia tegoż właśnie, o czym rozmawialiśmy. Dziękujemy, bardzo dziękujemy. Tutaj też w imieniu zespołu jest nam bardzo miło, że państwo rzeczywiście też zauważają tego rodzaju badania, bo są to badania naprawdę przydatne, nie tylko z punktu widzenia naukowego, ale też z punktu widzenia praktycznego wykorzystania naszych osiągnięć w życiu każdego człowieka. Profesor Magdalena Urbaniak z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To Trójka. Audycja Trójka do trzeciej. Za 11 minut będzie 13. Here I go out to see again. The sunshine fills my head. And dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not so alone. Look at me here on my again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Trójka. Program trzeci. Muzyka.